wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 12 kwietnia. Jest samo południe. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Nowych zakażeń mniej, ale od wczoraj przybyło osób w szpitalach. Z powodu COVID-19 na oddziały trafiło ponad 500 osób. Prokuratura zaskarży decyzję sądu o zwolnieniu z aresztu byłego ministra transportu Sławomira Nowaka, podejrzewanego o korupcję. Prezydent Ukrainy chce rozmawiać z przywódcą Rosji o eskalacji sytuacji w Donbasie. Na razie gospodarz Kremla nie odpowiedział na apel z Kijowa. Najnowsze dane na temat zakażeń koronawirusem dają nadzieję, że epidemia spowalnia. Nieco ponad 12 tysięcy infekcji wykryto w Polsce ostatniej doby. Dwa tygodnie temu, 29 marca, nowych zakażeń było prawie 17 tysięcy. Od wczoraj zmarło 61 osób. Mimo niższych danych o zakażeniach, w szpitalach wciąż trudna sytuacja. Zajętych jest prawie 34 tysiące łóżek covidowych. To o ponad 500 więcej niż dobę wcześniej. Więcej chorych wymaga także wsparcia respiratorów, prawie 3,5 tysiąca. Służby ratunkowe uruchomiły awaryjną procedurę dostarczania tlenu do szpitala w Bochni w Małopolsce. Z powodu awarii cysterny dostarczającej tlen do placówki istniało zagrożenie, że go zabraknie. Powiadomiono strażaków. Dostawcy udało się jednak wysłać drugą, zapasową cysternę, mówi dyrektor szpitala w Bochni Jarosław Kycia. Ta cysterna trafiała na 2 godziny przed wyczerpaniem. Z tego co wiemy, to była cysterna, która jechała z Wrocławia. Mamy jeszcze butle też rezerwowe, zapasowe, a oprócz tego była jeszcze dodatkowo przygotowana ekipa strażacka z takimi dodatkowymi też butlami rezerwowymi. To ryzyko było małe. W szpitalach Małopolsce przebywa w tej chwili ponad 2900 osób. Ponad 7 milionów Polaków zaszczepiono już jedną dawką preparatu przeciw COVID-19. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że dzięki szczepieniom udało się uratować wiele osób, które mogły zachorować. Jak dodał, najlepszym tego przykładem jest sytuacja w domach pomocy społecznej. Szef rządu dziękował w Gliwicach wszystkim, którzy zaangażowali się w proces powstania punktu szczepień w Politechnice Śląskiej. Chciałbym podziękować za dobrą współpracę. Chcę podziękować tym, którzy pracowali tutaj przy tym, żeby na lodowisku w Gliwicach zrobić tak sprawny punkt szczepień. Dzisiaj szczepionych jest tutaj około 2000 osób dziennie. W piątek zaszczepiono około 250 tysięcy osób. To dotychczasowy rekord. Prokuratura zaskarży postanowienie sądu, który zdecydował, że były minister transportu w rządzie PO-PSL Sławomir Nowak wyjdzie na wolność. Śledczy wnioskowali o przedłużenie mu aresztu. Sąd zastosował wobec podejrzewanego o korupcję byłego polityka wolnościowe środki zapobiegawcze. Rzeczniczka prokuratury w Warszawie powiedziała, że decyzja sądu o zwolnieniu Sławomira Nowaka stwarza duże zagrożenie dla prawidłowego biegu śledztwa. Umożliwia to w jej ocenie podejrzanemu mataczenie w sprawie i ucieczkę z kraju. Były minister transportu przebywał w areszcie od lipca ubiegłego roku. Prokuratura podejrzewa Sławomira Nowaka o kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, korupcję i pranie pieniędzy. W sumie Nowak miał przyjąć ponad 3 miliony złotych łapówek. Zarzuty dotyczą głównie lat 2016-19, gdy kierował ukraińską agencją drogową Ukraw Todor. Ponad 1500 razy wyjeżdżali w ostatni weekend strażacy w całej Polsce do gaszenia pożarów traw i nieużytków. Najwięcej pracy mieli w województwach mazowieckim, podkarpackim, małopolskim, śląskim i lubelskim. Pożary lasów i traw są niebezpieczne nie tylko dla spacerujących w pobliżu osób, przypomina rzecznik mazowieckich strażaków Karol Kieszkowski. Pożary lasów i traw mogą również zagrozić budynkom mieszkalnym, które gdzieś są w pobliżu. Również stwarzają niebezpieczeństwo na drogach, ponieważ dym może zasłonić widoczność kierowcom i może dochodzić do wypadków, ale przede wszystkim angażują znaczne siły straży pożarne, bo w takich działaniach bardzo często uczestniczy kilkudziesięciu strażaków, kilkanaście samochodów gaśniczych. Za spowodowanie pożaru traw lub lasu grozi od 5000 zł grzywny do 10 lat pozbawienia wolności. Wołodymyr Zełenski chce rozmawiać z Władimirem Putinem o eskalacji sytuacji w Donbasie, poinformowała o tym rzeczniczka ukraińskiego prezydenta. Według jej słów Kreml nie odpowiedział jednak na apel Ukrainy o przeprowadzenie rozmowy. O szczegółach z Kijowa Paweł Buszko. Rzecznik ukraińskiego prezydenta Julia Mendel zaznaczyła, że Wołodymyr Zełenski zaproponował Władimirowi Putinowi przeprowadzenie rozmów o eskalacji konfliktu na wschodzie Ukrainy. Jak podkreśliła, nie otrzymano odpowiedzi ze strony prezydenta Rosji. Julia Mendel zaznaczyła, że ukraińska strona ma nadzieję, iż nie jest to odmowa dialogu. Według jej słów Rosja skoncentrowała około 40 tysięcy żołnierzy u wschodnich granic Ukrainy oraz 40 tysięcy w okupowanym Krymie. Ukraina od kilku tygodni alarmuje o eskalacji napięcia militarnego przez Rosję przy granicach z Ukrainą i w Donbasie. Ukraińskie władze rozmawiały o tym m.in. z prezydentem USA i sekretarzem generalnym NATO.

Now I know is that it feels like forever. No one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. And all I know is that it feels like forever. And no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. And it's the stars, the stars, who shine for you. And it's the stars, who line in you, yeah. And it's the stars, who shine. Time has passed. Oh God, it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Cause I'm looking at you through the glass. Don't know how much time has passed. All I know is that it feels like forever. But no one ever tells you that forever feels like home. Sitting all alone inside your head. Jeszcze przed porą lunchu, co Kuchnia Kulturalna przygotowała na najbliższą godzinę. Między innymi będziemy mówić o budowie Europejskiego Centrum Filmowego Camera Image. To w fajnym filmie przed godziną 13 za kilkanaście minut. Zresztą nawiązujemy do tego, o czym było w ranku i o czym będzie także w audycji popołudniowej. Między innymi o tym, że algorytmy sztucznej inteligencji coraz częściej tworzą dzieła sztuki. No właśnie, czy to sztuka, czy to też dzieła sztuki? Właśnie o tym za kilkanaście minut. A za chwilę w trójkowym felietonie kulturalnym zadamy sobie też książkowo filozoficzne pytania. Między innymi jak stworzyć fajny związek. To do 13 w naszej audycji. Trójka do trzeciej. I choć w prognozie pogody w tym tygodniu ochłodzenie, chmury, deszcz i w górach śnieg, my muzycznie o wiośnie. A co za tym idzie o... no wiadomo. Kochanie moje, kocham cię, a kochanie moje to polana. małe chwile przyjemności. O tak, właśnie podczas pracy zdalnej również pani Ola przypomina dziś, a tym, którzy nie wiedzą, oznajmia, że dziś na właśnie święto, dzień, uroczystość, jak to nazwiemy, czekolada dziś ma swoje święto i trzeba to głośno powiedzieć. Smacznego poniedziałku, z pozdrowieniami z Wrocławia. I już podczas pracy zdalnej nasza słuchaczka bierze się za robotę. Tak, trochę w to nie wierzę, bo pewnie za czekoladkę też. No to muzycznie teraz tak, abym powiedział, Gorzka i do tego jeszcze z Chili. Royal Blood, 18 minut po południu. Czy redaktor świętuje dziś? pracy niekoniecznie. W studiu nie bardzo. To nie idzie w parze z dobrym prowadzeniem audycji. Taka jedna, nawet malusieńka czekolada potrafi naprawdę załatwić redaktorka prowadząca. Ale swoją drogą rzeczywiście proszę spróbować się dziś od święta i w ogóle nie oblizać. 23 minuty po południu. To już czas. Trójkowy felieton kulturalny. Smakowicie dziś. Katarzyna Cygler. Nim szkoła i dorośli nas nauczą, że istnieje coś takiego jak głupie pytania, nim dowiemy się, że głupio zrobili i naprawdę powinno im być głupio z tego powodu, to jest moment na początku, kiedy człowiek przypomina kulkę, którą każda ciocia chce zjeść. Wszystko jest ciekawe i pytania pchają się same do głowy. Małe dzieci, wielcy mędrcy, mądre mądrością, zwykłą ciekawością prawdziwą i prostotą, która porządkuje największy chaos. Dziś premiera książki Hanny Łupińskiej Jestem. Filozoficzne pytania, które zadają sobie dzieci. Oczywiście to nie jest książka dla dzieci, tylko dla dorosłych, którzy dopiero po przeczytaniu mogą zdecydować, czy to, o czym i jak pisze autorka, jest bliskie systemowi wartości, które przekazują swoim dzieciom i czy warto razem z dziećmi zanurkować w ten świat. A zanim świat zacznie kręcić się wokół dzieci, najpierw kręci się wokół pszczółek, żuczków, pączków na drzewach. Wiosna, jakby nie patrzeć. Miłość kwitnie i w tym roku bardziej w domach z betonu niż w parkach. Logan Urey, autorka m.in. książki o rozbrajającym tytule Jak nie umrzeć samotnie. Napisała książkę, premiera rzecz jasna dziś, Plan na miłość, czyli jak stworzyć fajny związek. Jak większość tego typu książek została napisana na podstawie prowadzonych przez autorkę badań i obserwacji, a autorka pracuje jako psycholog i trener randkowania. Na marginesie, jeśli znajdziecie Państwo w necie zdjęcie Logan, na którym się nie uśmiecha, dajcie znać. No a nim z akceptacji siebie, jakim bądź jaką się jest, świata, innych, mały człowiek przejdzie do oceniania negatywnego innych i siebie i gdy dorosły człowiek zmęczony wszystkim jednak spróbuje powrócić do tego momentu sprzed krytykowania siebie i innych, mali i duzi spotykają się w tym samym miejscu ciekawości, zadziwienia, zdumienia, śmiechu, serdeczności, wnikliwości. To dziś proponuję spojrzeć na tych milusińskich, nawet tych 17+, z szacunkiem i pomyśleć, że są tacy, jakimi daliśmy im być i może spróbujmy być takimi, jakimi oni chcieliby, byśmy byli. Może łatwiej będzie nam się dogadać. Wiem, ale to, co mnie tłumaczy, to to, no, że te książki są takie filozoficzno-relacyjne i w ogóle, więc atmosferka taka górnolotna sama się robi. Dobrego poniedziałku, Katarzyna Cygler. Trójkowy felieton kulturalny. Rzeczywiście, szukam pani Logan, szukam na każdym zdjęciu. No faktycznie, uśmiechnięta rzeczywiście. Ja poszukam i znajdę. Już. That's a good idea. I like that one. Running around, robbing banks.

robić. Dalej nie wiesz, co masz robić. Co masz zrobić z nim? Troszkę już o poranku o tym mówiliśmy i jeszcze wrócimy do tematu w audycji popołudniowej. Niezmiennie polecamy Państwu nasłuchiwać uważnie dzisiejsze audycje Trójki, a nas bardzo interesują takie tematy z pogranicza sztuki i nowych technologii. Z pewnością Państwo pamiętają, kiedy przedstawialiśmy AIDE, robota płci żeńskiej o nieskazitelnej urodzie, która zajęła się sztuką. A właśnie dziś wracamy do tematu, bo nieźle namieszała na rynku dzieł tworzonych właśnie przez sztuczną inteligencję. Bowiem algorytmy sztucznej inteligencji są w stanie tworzyć obrazy, które sprzedawane są na międzynarodowych aukcjach sztuki. Może i do tego już troszkę przywykliśmy. Artyści mogą spać spokojnie. Po pierwszych badaniach przeprowadzonych przez polskich naukowców wnioskować można, że gdy ludzie dowiadują się, że obraz został namalowany przez, w skrócie mówiąc, robota, oceniają go jako mniej wartościowy niż ten stworzony przez człowieka. Ciekawe. Więcej o tym Sylwia Zadrożna. To trochę zaskakujące wyniki, bo przeciętny odbiorca sztuki nie jest w stanie odróżnić, czy obraz został namalowany przez artystę człowieka, czy przez robota, mówi dr Paweł Fortuna z Katedry Psychologii Eksperymentalnej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Zupełnie nie uwzględnialiśmy zmiennej dotyczącej estetyki, ponieważ osoby badane oglądały dokładnie ten sam obraz, a zmienialiśmy tylko i wyłącznie autora. I to, co jest interesujące, to to, że sama informacja o tym, kto jest autorem, ma już wpływ na szacowanie wartości. Prawdopodobnie dzieje się to dlatego, że, na to przynajmniej wskazują nasze wyniki, że osoby badane wykluczają robota, który jest sterowany sztuczną inteligencją, z kategorii ludzkich artystów. To, że sztuczna inteligencja jest wykluczana z grona twórców równych ludziom, ma liczne konsekwencje dla współczesnego rynku sztuki. Zbigniew Oporski, artysta-malarz, zagrożony przez roboty się nie czuje, choć dostrzega w ich działaniu pewne ryzyka. To będzie wręcz idealne narzędzie dla fałszerzy. No i są też, powiedzmy, malarze, którzy mogą wykorzystywać tego typu urządzenia do niemalże skończonej pracy, którą oni po prostu wykończą, no i się podpiszą. No niby w historii działy się takie rzeczy, bo i Rembrandt miał swoich pracowników, ale jest to pewne zagrożenie. Natomiast czym jest sztuka? No między innymi to swego rodzaju próba znalezienia, czy może odbicia danej epoki w szeroko rozumianych symbolach. Między innymi w sztuce mamy taki nurt, który podnosi tematykę na przykład macierzyństwa lub śmierci. No i teraz pytanie, czy maszyna jest w stanie zrozumieć problemy współczesności i oddać to w sztuce? Czy jest w stanie oddać całe spektrum emocji czy filozoficznych rozważań? Tu jestem sceptyczny, przyznam szczerze. Zagrożenia dla artystów nie widzi też dr Artur Modliński z Centrum Badań nad Sztuczną Inteligencją i Cyberkomunikacją przy Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Będziemy mieć do czynienia z różnymi efektami takiej pracy sztucznej inteligencji. Na pewno dużo częściej w obszarze tak zwanej sztuki użytkowej albo generalnie rzecz biorąc tworzenia produktów przez sztuczną inteligencję. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w przypadku sztuki. Na razie te wyniki wskazują, że chyba nie do końca jesteśmy do niej przekonani. Trochę inaczej może być jednak, jeśli respondenci zobaczą robota, który ma długie kasztanowe włosy, twarz młodej kobiety i do gry wejdą wtedy emocje. W kolejnych badaniach, gdzie osoby badane mogły już patrzeć na tego robota, z tych badań wynika, że taki właśnie humanoidalny robot o wyglądzie człowieka, na którego można spojrzeć i którego urodę, tak to nazwijmy, można ocenić, że on już jest oceniany w okolicach malującego szympansa, szympansicy Lucy z zoo, czyli przypisuje się poprzez nadawanie humanoidalnych rysów zdolność do doświadczania, do odbierania emocji. Dlatego jeżeli machina propagandowa, że tak to ujmę, będzie bardzo skuteczna i rzeczywiście będzie się eksponowało tego typu mechanizmy tak, jakby to byli ludzie, to być może w przyszłości będzie tak, że wykonywane przez nich dzieła będą traktowane dokładnie tak, jakby to były dzieła ludzkie. W opinii naszych naukowców sukces ich badań będzie wtedy, gdy ocena wartości dzieł wykonanych przez człowieka i robota będzie identyczna. A właśnie, wielu z Państwa pewnie zadaje sobie pytanie, kto dostaje pieniądze za obraz namalowany przez robota. No, kwestia praw autorskich nie została tu jeszcze do końca uregulowana. Chętnych do wynagrodzenia mamy wielu. No, pewnie od twórcy algorytmu, zaczynając przez autorów różnych obrazów, z których robot korzysta, aż do osób finansujących stworzenie tegoż właśnie algorytmu. To zagadnienie też na pewno będzie przedmiotem badań. Na temat sztucznej inteligencji powróci w audycji popołudniowej, bo pojawiła się piosenka, którą napisała właśnie sztuczna inteligencja. Utwór ma być troszkę taką wypadkową twórczości Nirwany i prezentowany jest jako potencjalne dzieło oczywiście nieistniejącej od prawie 3 dekad legendy. Czy czeka nas zalew muzycznej twórczości komputerowej? Zachęcam do słuchania także audycji popołudniowej po godzinie 15. A tymczasem u nas za 21 minut 13. Do trzeciej małpa polskieradio.pl. Sygnał od pana Rafała. Zdaje się, że w pracy coś nie tak jest. Chętnie zatrudniłbym zamiast mojej sekretarki taką właśnie sztuczną inteligencję. Oj, poniedziałek, naprawdę. Nie trzeba. Za chwilę pojednawczo zabierzemy państwa do kina. Dotleniesz mnie. Thank you. I taka sztuczna inteligencja nie potrzebuje kawy, ani tym bardziej dziś w Światowym Dniu Czekoladki. Za 14 minut będzie 13. Fajny film. A dziś może nie tyle o filmie, co o nowym, szczególnym miejscu, w którym w nieodległej przyszłości będziemy mogli w komfortowych warunkach oglądać najlepsze filmy ze świata. Temat na pewno interesuje mieszkańców Torunia i wszystkich bywalców festiwalu Kamerimicz. Z Kazimierzem Suwałą, dyrektorem Europejskiego Centrum Filmowego Kamerimicz, rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Okazuje się, że budowa Europejskiego Centrum Filmowego Kamerimicz właściwie, możemy powiedzieć, stała się sprawą międzynarodową. Tak, to prawda. Udało nam się poprzez ogłoszony tak zwany konkurs realizacyjny na opracowanie koncepcji architektonicznej budynku Europejskiego Centrum Filmowego Kamerimicz w Toruniu, który ogłosiliśmy z końcem lutego. Zainteresowaliśmy, myślę, no brzmi to może odważnie, ale naprawdę zainteresowaliśmy cały świat. To aż 102 studia architektoniczne z 20 krajów? Tak, udało nam się dotrzeć właściwie na 4 kontynenty. Oczywiście większość z tych zgłoszeń jest z Europy, natomiast mamy zgłoszenia naprawdę międzynarodowe. Poza Europą mamy Argentynę, mamy Chiny, mamy Japonię, Kanadę, Stany Zjednoczone, Turcję, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Czy sądzi pan, że wpływ na tak wielkie zainteresowanie inwestycją ma fakt wielkiej światowej popularności festiwalu Kamerimicz? Tak myślę. Festiwal Kamerimicz właściwie jest marką, która doprowadziła w dużym stopniu do tego, żeby powołać Europejskie Centrum Filmowe Kamerimicz. Myślę, że jest to bardzo interesujące wyzwanie architektoniczne, bo jesteśmy przy Starówce Toruńskiej. Miasto ma swoją unikalną architekturę i myślę, że w połączeniu tego wszystkiego razem, historii festiwalu, a także możliwości, jak ten budynek później ma dawać festiwalowi, ale też wszystkiemu innemu przez cały rok, spowodowało to takie właśnie duże zainteresowanie, bo myślę, że takich projektów architektonicznych na świecie wcale tak dużo nie ma, więc jak widać po zainteresowaniu, myślę, że trafiliśmy. No to co dalej? Kiedy rozstrzygnięcie konkursu, kiedy będzie wiadomo, kto ostatecznie zaprojektuje Europejskie Centrum Filmowe Kamerimicz? To jest dość skomplikowany konkurs, dość długo trwający, no taki podzielony na 2 etapy i ta grupa, która zostanie dopuszczona z tych 102 studiów, będzie miała czas do składania tak zwanych opracowań studialnych do 10 maja, a spośród nich do drugiego etapu sąd konkursowy dopuści 5 studiów, 5 architektów, 5 kolaboracji, trudno powiedzieć, bo to opcji jest kilka i ten drugi etap konkursu to już będzie składanie prac konkursowych przez te 5 właśnie wybranych studiów i będą mieli czas do składania do 19 lipca, a my jako organizator, a głównie sąd konkursowy, będzie miał czas do końca lipca, żeby wybrać najlepszą pracę. Oczywiście do realizacji jeszcze sporo czasu, no ale to jest ważne pytanie dla wszystkich kinomanów i bywalców festiwalu Kamerimicz. Kiedy będziemy mogli w tej, mam nadzieję, nieodległej przyszłości przekroczyć próg Europejskiego Centrum Filmowego? Jakie są plany? Zgodnie z harmonogramem, jaki przyjęliśmy, według którego działamy, mamy plan wkroczyć, jak pan powiedział, do budynku z końcem 2025 roku. I wtedy już w tym właśnie obiekcie odbywać się będzie festiwal Kamerimicz. Tak, wtedy właśnie już powinniśmy się przenieść z festiwalem właśnie w to miejsce, a pozostałą część roku wypełnimy innym programem artystycznym, kulturalnym, wystawienniczym, edukacyjnym i filmowym. Z Kazimierzem Suwałą, dyrektorem Europejskiego Centrum Filmowego Kamerimicz, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, a tegoroczny festiwal, miejmy nadzieję, znowu w stacjonarnej formule i na razie w starych lokalizacjach, ma odbyć się od 13 do 20 listopada. 10 minut pozostało do godziny 13. Dziś Światowy Dzień Czekolady, to jeszcze państwo podpowiadają tak filmowo. Cukiereczka. Crazy, crazy. To będzie drugi utwór na ich nowej płycie, a premiera już w najbliższy piątek, 16 kwietnia. Mocno trzymamy kciuki za 10 studyjny album The Offspring. No myślę, że przebojowo te kilka sekund, które oni dali w pewnego rodzaju takiej przynęty, na której pewnie i złapią się wielcy fani nie tylko Green Day'a, H-Blocks, ale przede wszystkim Offspringa, już będą mieli fantastyczną ucztę muzyczną. I my z pewnością po ten ich nowy 10 album będziemy z wielką radością sięgać. 6,5 minuty pozostało do godziny 13. O 13 najważniejsze informacje w serwisie informacyjnym. Zachęcam do słuchania, bo myślę, że to dla nas wszystkich ważne informacje dotyczące tejże bieżącej covidowej rzeczywistości. Warto zrobić głośniej. A po 13, to już tak na drugą nóżkę w Akademii Rozrywki i między innymi nasz ciąg dalszy kolejnego kulturalnego spotkania. Zapraszamy